na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 listopada. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Doradcy bezpieczeństwa narodowego trzech krajów Europy w Genewie na rozmowach o amerykańskim planie pokojowym. Na Śląsku pierwsza ofiara wychłodzenia to 52-latek z Częstochowy. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w południowo-wschodniej Polsce na drogach. Trudne warunki. W Genewie kluczowe rozmowy o amerykańskim planie pokojowym. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają wziąć udział także doradcy bezpieczeństwa narodowego z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka. Europa ma zastrzeżenia do planu. Nie był negocjowany z Europejczykami, komentował prezydent Francji Emmanuel Macron. A kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówił, że na zakończenie wojny musi się zgodzić Ukraina i Europa. Bo to jest wojna na europejskim kontynencie. A tak komentował premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. 28-punktowy plan wymaga jeszcze wielu zmian. Nie do zaakceptowania dla Europy są żądania, by Ukraina oddała Rosji część ziem, by zredukowane zostały ukraińskie siły zbrojne, by Kijów zrezygnował z wejścia do NATO. Europa krytykuje też elementy dotyczące jej samej, jak zniesienie sankcji gospodarczych na Rosję, czy możliwość odzyskania przez Moskwę zamrożonych rosyjskich aktywów, które są zdeponowane w większości w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Donald Tusk poinformował, że wraz z przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarował gotowość do pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy. Szef rządu przekazał, że jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Angolii, tuż przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska. 52-letni mężczyzna, pierwszą śmiertelną ofiarą mrozu w województwie śląskim. Jego ciało znaleźli policjanci w jednym z pustostanów w Częstochowie. W Polsce każdego roku z powodu wychłodzenia umiera nawet około 600 osób, mówi ratowniczka medyczna Weronika Woźniak. Jakie grupy osób są narażone najbardziej? No i to oczywiście osoby w kryzysie bezdomności, osoby pod wpływem alkoholu, również osoby starsze. Osoby starsze, chore, wychudzone, mają też zaburzone mechanizmy termoregulacji, co też wpływa na wychłodzenie tego organizmu i na rozwijającą się hipotermię tym samym. Służby apelują o zwracanie uwagi na osoby szczególnie bezdomne, którym zimno może zagrażać. Do 13 na południowym wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Na drogach m.in. Podkarpacia, Małopolski i województwa śląskiego trudne warunki. Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji apeluje. Planując podróż, weźmy pod uwagę wydłużony czas dojazdu, przygotujmy pojazd przed podróżą oraz dostosujmy prędkość do warunków aktualnie panujących. Apel do pieszych. Weźmy pod uwagę, że pojazdy będą potrzebować dłuższą drogę do zatrzymania się z uwagi na śliską nawierzchnię. Dlatego upewnijmy się, że kierowca będzie w stanie się zatrzymać, zanim wejdziemy na przejście dla pieszych. Kiepskie warunki drogowe widać w policyjnych statystykach. Od północy do godziny 8 doszło w województwie śląskim do ponad 50 zdarzeń, z czego dwa zakwalifikowano jako wypadki. W Małopolsce strażacy od północy naliczyli około 200 interwencji w związku ze złą pogodą. Najwięcej w powiatach gorlickim, nowosądeckim i tarnowskim. Nasza praca polega na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew, które runęły pod naporem śniegu na chodniki, budynki mieszkalne czy też zaparkowane pojazdy. Upadające konary uszkadzają też linie energetyczne. Mówił Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Nie ma na razie danych o skutkach awarii w Małopolsce. Na Podkarpaciu prądu nie ma blisko 135 tysięcy odbiorców. Zima ma też przyjemniejsze oblicze. Turyści tłumnie zjechali do stolicy polskich Tatr i korzystają z pięknej pogody. W Zakopanem jest również Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedz, turyści chyba nie mają powodu do narzekań. No nie, po to tutaj przyjechali. Kolejną dobę pada z żelazną konsekwencją. Służby porządkowe czy właściciele nieruchomości mają co robić, ale turyści są zachwyceni. Zakopane stało się bajkową krainą. Ci, którzy planowali przyjazd dużo wcześniej, czują się tak, jakby wygrali szczęśliwy los na loterii. Było to zaplanowane wcześniej już. Obchodzimy nasze urodziny we dwie w sumie tutaj. Tak. Ale no to wszystkiego dobrego. Jest śnieg, tak. Jak zamierzacie wykorzystać tę fantastyczną aurę? Idziemy pozjeżdżać na jabłuszku. Tak. Przy okazji. No tak. Piękna pogoda. Tak, to prawda. Radości towarzyszyć powinien zdrowy rozsądek. W Wysokich Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Z Zakopanego Anna Orzeł, dziękuję. Ta relacja kończy serwis Trójki i na kolejny zapraszamy o 11.00.

wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza solne, ziemi ból. I nie znaczymy wielkich zwycięstw, triumfalnych hymnów nie zna nikt. A jeśli walka będzie krwawa, to nam tej walki będzie wstyd. Wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Ja miałem zawsze wielką ochotę studiować coś, co ma związek z językami, wspomina Filip Łobodziński. Najbardziej chciałem studiować językoznawstwo, ale tego akurat na dobrym poziomie w Warszawie nie było. Dowiedziałem się, że w Poznaniu wtedy, w latach 70. była anglistyka, która miała bardzo rozbudowany program tak zwanego, tutaj użyję strasznego określenia, językoznawstwa transformacyjno-generatywnego, czy generatywno-transformacyjnego. To wtedy był taki przebój w językoznawstwie, próbujący połączyć naukę o języku z matematyką. Prawdopodobnie bardzo pomocny przy konstruowaniu cyfrowych tłumaczy, na przykład komputerów tłumaczących z języka na język. Miałem lekkiego hopla na tym punkcie, czytałem dużo na ten temat, ale potem zrozumiałem, że właściwie to mi się bardzo nie chce zrobić tego, co jest powszechną sprawą przy studiowaniu, znaczy wyjeżdżanie do innego ośrodka i mieszkanie w akademolu i takie tam różne życie towarzyskie tego typu. Ja byłem zawsze strasznie związany z pewną grupą towarzyską i pomyślałem sobie, że skoro oni wszyscy studiują w Warszawie, to ja chcę też tutaj. I to był chyba początek ostatniej klasy maturalnej, kiedy zacząłem się gapić na mapę Europy. Miałem nad biurkiem w pokoju swoim mapę Europy i ześliznąłem się tak z tego centrum, na które najczęściej patrzyłem, na Hiszpanię. I myślę, że zaraz, to jest dopiero ciekawa kultura. Ona właściwie jest zlepkiem trzech różnych kultur. No, chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej. Jeszcze pogańskiej, bo rzymskiej. Coś bardzo ciekawego. I dowiedziałem się również, że podobno jest jakiś niezły facet od językoznawstwa na iberystyce. No dobra, no to wybór jest prosty. Na iberystykę się zdaje nie trzeba znać języka. A nawet ci, którzy znają język hiszpański czy portugalski, są niemile widziani, ponieważ oni nie chodzą wtedy przez pierwszy semestr na zajęcia, więc są takim kłopotem dla pionu dydaktycznego. Ja nie znałem hiszpańskiego, znałem kilka słów tylko, więc uznałem, że proszę bardzo. No i dostałem się. Potem się okazało, że ten facet od językoznawstwa to był kompletne nieporozumienie. No, gdybym mógł cofnąć decyzję, to być może bym się głęboko zastanowił. Ale kilka miesięcy później już tak wrosłem w zupełnie co innego. Już to językoznawstwo generatywno-transformacyjne odeszło. Już po prostu trafiłem do niezwykłej bańki. A tą bańką był ówczesny pierwszy rok iberystyki, który okazał się być wylęgarnią absolutnych talentów różnego typu. Niezwykli ludzie, tam właśnie też studiował Jarek Gugała, byłem z nim w grupie hiszpańskiej. Było jeszcze kilka osób, których wspomnienie do dzisiaj jest bardzo ciepłe we mnie. No, Jadzia Lindek, dzisiaj Jadwiga Lindeusiekniewicz, pani doktor, która jest autorką jednego z najlepszych słowników polsko-angielskich, tego oksfordzkiego, takiego dwutomowego. Więc naprawdę wybór okazał się bardzo trafny. Poza tym okazało się, że tam również prowadzi zajęcia Carlos Marrodán, którego ja znałem dotąd wyłącznie jako tłumacza i wyobrażałem sobie, że to jakiś szacowny w ogóle człowiek, a okazał się być człowiekiem niewiele starszym od nas, natomiast na dodatek przez bycie Hiszpanem, wychowanym w Polsce, darem istnym towarzyskim, ponieważ otwierał przed nami świat zupełnie innej kultury i to nawet nie tej oficjalnie nauczanej na iberystyce, ale takiej kultury biesiadnej śródziemnomorskiej. Łączył to z niebywałą erudycją, która cechuje go do dzisiaj. Niebywałą erudycją w literaturze także polskiej, bo sam jest absolwentem polonistyki staropolskiej i Biblii i wszystkiego. Także naprawdę znalazłem się w tym momencie przy krynicy wszystkiego, co mogłem chcieć, czego mogłem pragnąć. No i chcecie zdławić głos. Zróbcie to już, teraz to zróbcie. Gdy już nie macie nic, czym byście mogli mnie kupić? Bo nie chcę czekać wciąż. Zróbcie to już, teraz czym prędzej, bo mogę rzec wam nie, bo czuję wstręt i nic więcej. Bo mnie nie szkodzi fakt, że mam usta zamknięte. Oto dzięki wam ciszą słowa się zmienia. Ja Filipa spotkałem zaraz, jak tylko przyjechałem do Warszawy na studia, na iberystykę. Wspomina Jarosław Gugała. Na tą iberystykę poszedłem tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Znaczy pewnie dlatego, że tam się bardzo było trudno dostać. Nie, też nie wiadomo dlaczego ludzie tłumnie walili na te studia. To był najbardziej oblegany kierunek na Uniwersytecie Warszawskim. Było strasznie dużo ludzi na jedno miejsce. Ja się tam dostałem dlatego, że byłem laureatem olimpiady literatury języka polskiego. No i dobrze znałem francuski, co mi umożliwiło pójść na studia językowe. Mogłem sobie wybrać te studia. Poza tym ja byłem, kończyłem liceum w Biskupcu Reszelskim na niedaleko Olsztyna, na Warmii, a wtedy obowiązywała tak zwana rejonizacja. Dzisiaj studenci nie rozumieją, nie wiedzą, co to jest. To rejonizacja polegała na tym, że jak człowiek się tam urodził, czy tam mieszkał, kończył liceum, tam był zameldowany, no to mógł wtedy w tamtym rejonie gdzieś na studia iść. Nie można było sobie iść tak, gdzie człowiek chciał zupełnie. W każdym razie to było bardzo utrudnione. Natomiast olimpijczycy tak zwani mieli prawo wyboru. No i ja zawsze chciałem studiować w Warszawie i dzięki temu tutaj się znalazłem, że byłem właśnie tym olimpijczykiem. No i poznałem wtedy Filipa. Z Filipem był taki problem i on chyba mnie polubił bardzo dlatego, że on był znanym aktorem filmów dziecięcych i wszyscy do niego z tej perspektywy się zwracali. A ja nie bardzo te filmy oglądałem i nie bardzo go z tym kojarzyłem i traktowałem go jak normalnego człowieka. I jemu się chyba to bardzo spodobało, bo tak jakoś do mnie od razu przylgnął. W każdym razie na studiach od samego początku byliśmy ze sobą bardzo blisko, byliśmy no, bardzo bliskimi przyjaciółmi. Jarek od początku jakoś tak się złożyło, że siedział koło mnie na hiszpańskim, Filip Łobodziński. I zaczęliśmy rozmawiać i z tych rozmów wynikało, że łączy nas poczucie humoru. W 90%, co się rzadko zdarza. To znaczy ono nas łączy w ten sposób, że nawet jeżeli nie dostrzegaliśmy pewnych śmieszności, to ten drugi je ujawniał przed nami, przed tym drugim i się tym pierwszym i się okazywało, że naprawdę bawi nas, wkurza nas, zastanawia nas te same sprawy, te same zjawiska. A ponieważ się uważałem zawsze, że intelekt i dowcip są chyba najbardziej sexy historiami w człowieku, jakie można znaleźć, no to tu się zakochałem po prostu od pierwszego wejrzenia i naprawdę od tej jesieni 78 roku, kiedy siedliśmy na sąsiednich krzesłach, siedzimy na nich do dzisiaj. Mało tego, spędziliśmy nawet nie jedną noc w jednym łóżku, choć nie, proszę nie wyciągać z tego wniosków daleko idących. Było to wyłącznie dzielenie pościeli. W trudnych czasach stanu wojennego. W karczmie nad morzem staruszek w kącie siadł, siwą głowę pochylił, siedzi sam, czyta gazetę, bo nie prosi go nikt do swojego stołu. Patrzą ze wzgardą na jego stary płaszcz. Wie, że bez uciech przeżył tyle lat, że nie wróci mu już uroda z tych dni, że czas mu zabrał zdrowie. że stary jest. Czuję to i widzi łzy ma w oczach znów, bo znów o tym myśli, myśli, bo ma czas, czasu masz nadto. Jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno, jeszcze wczoraj był młody, tak niedawno. Katalizatorem pewnych wydarzeń, jak zwykle okazywał się, myśmy go nazywali Spiritus Movens, czyli właśnie wspomniany Carlos Marodan, który dość szybko postanowił wystrzelić nas w kosmos. Widocznie on i jego koledzy, między innymi Ryszard Schnepp, dzisiaj ambasador w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, wówczas jego kolega wśród, wiesz, nauczycieli akademickich na iberystyce, on uczył historii Ameryki Łacińskiej, oni dość szybko się zorientowali, że ten nasz rok jest rzeczywiście szczególny. I to nie było nasze przeświadczenie, to nie było ich zachłyśnięcie się czymś nowym. To przekonanie, że nasz rok był niezwykły, pozostało na iberystyce przez wiele lat trwałą legendą. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy, ale coś musi być, kiedy wiele, wiele naprawdę lat później, w 2005 roku poszedłem na iberystykę w jakiejś sprawie, coś chyba, jakiś kwit mi brakował z uniwersytetu, żeby tam jakieś sprawy ZUS-owskie załatwić. I ktoś mnie zobaczył, kto jeszcze wtedy, w tamtych latach uczył języka i mówi: Filip, ty wiesz, że my do dzisiaj wspominamy ten wasz rok? To było coś nieprawdopodobnego. Ile fantastycznych ludzi się tam twórczych znalazło. Ile wyście mieli pomysłów i ile życia wprowadziliście w tę katedrę, bo to wtedy była jeszcze katedra. No i Carlos musiał chyba odkryć, że dość szybko, że tu jest ogromny potencjał i że nie może nas skazać wyłącznie na miałkie, jałowe życie studentów filologii hiszpańskiej i portugalskiej, że musi w nas uruchomić talenty twórcze, które z pewnością w nas drzemią. I pamiętam, był to chyba styczeń roku 79, kiedy zaproponował nam podczas jednego z wykładów z literaturoznawstwa, żebyśmy zaczęli tłumaczyć poezję współczesną hiszpańską. A my dopiero byliśmy kilka miesięcy od początku nauki języka. A on już takie zadanie przed nami postawił. To tak jakbyśmy się dopiero zaczynali uczyć pływać, a on mówi: słuchajcie, to jest kanał La Manche, tam jest Dover, proszę bardzo, kraulem. Tak nam się wydawało. To był dobry pomysł z tą współczesną poezją, bo się okazało, że no tak, no ona jest pisana wierszem białym często, wersyfikacja absolutnie dowolna. Wystarczy posłuchać wiersza. On nam wtedy sprzedał kilka zasad, których należy się trzymać. Ja te zasady do dziś pamiętam i trzymam się ich, że przede wszystkim należy utwór polubić, po drugie przeczytać go sobie na głos i usłyszeć go, bo być może poza treścią utwór ma jeszcze jakieś walory dźwiękowe, które są istotne, które dodatkowo oddziałują na słuchacza, i spróbować je wykorzystać w przekładzie polskim. I namówił nasz rok na tłumaczenie wierszy. Jeśli o świcie zobaczysz w dali łódź, która po morzu swych wolnych bogów mknie, z naszego brzegu daj szybko łodzi znak, by pod swe żagle w opiekę wzięła nas. A jeśli ujrzysz, że żagle grecki, ten sam nas niesie wiatr, ta sama wiara i ból, i gniew, i żal. Wybierzmy żagle na burzę i na sztorm, wybierzmy żagle, bo wspólny mamy port. Żaglowcu grecki, ten sam nas niesie wiatr, sama wiara i ból, i gniew, i żal. Wybierzmy żagle na pan. Kilka miesięcy później, w maju 79 roku, odbył się, że tak powiem, takie dożynki, plon. Przedstawiliśmy tych naszych prac, wybraliśmy spośród nie wiem, chyba 70 czy 80 wierszy, wybraliśmy chyba 40. Sprosiliśmy gości za darmo do klubu Hybrydy w Warszawie. I Carlos jeszcze miał jeden kapitalny pomysł, żeby ten wieczór poezji był wieczorem również muzyki, jedzenia i picia. Nie wiem, jakim cudem udało nam się wtedy, to był koniec Gierka, zdobyć czerwone, wytrawne wino, które było no, rarytasem wówczas. Oczywiście to było takie wino, po które dzisiaj żaden smakosz by się nie schylił nawet, no, ale nam bardzo smakowało i gościom naszym. Jakieś, nie wiem, algierskie czy tunezyjskie, no nic jeszcze takiego złego. Na pewno nie był to wstyd. I zrobiliśmy tortillę hiszpańską, czyli taki omlet z ziemniakami gruby. To nie jest to samo, co tortilla meksykańska, która jest w Polsce znana. Czyli to nie jest naleśnik, tylko taki naprawdę gruba jakby jajecznica z ziemniakami i cebulą, którą się je na zimno również. Pokroiliśmy to w cząstki i goście nasi wszyscy mieli w kubeczkach plastikowych wino i mogli sobie dziobać te tortille. Myśmy tych tortilli narobili wtedy strasznie dużo. No, przy okazji nauczyliśmy się dorobić bardzo dobre tortille, które skutecznie konkurują z hiszpańskimi. Ja do dzisiaj, jak chcę zrobić wrażenie na jakimś, a nie mam specjalnie dużo składników, to zawsze dbam o to, żeby były jajka, ziemniaki, cebula, ewentualnie coś tam jeszcze do wrzucenia. Robię tortille i po prostu jest, ach. No, i wiedzieliśmy też jeszcze jedno, że studenci iberystyki, którzy nie mają żadnego wykształcenia aktorskiego i nie muszą mieć, jeżeli będą deklamować, czytać nawet z kartek współczesne wiersze hiszpańskie, nierzadko trudne, w dodatku tłumaczone przez siebie, więc nie ma takiej stuprocentowej pewności, że one są świetnymi tekstami, które od razu wchodzą w uszy, to publiczność będzie zmęczona dość szybko. W związku z czym zrobiliśmy jak na klasycznym weselu, tylko tam jest odwrotnie, że cztery numery szybkie, jeden wolny, jeden szybki i orkiestra idzie chlać. I potem znowu to tym razem było tak, że cztery, pięć wierszy i leci z głośników piosenka. I wybraliśmy wtedy za namową Carlosa piosenki dwóch twórców. Jednym z nich był Paco Ibáñez, to jest taki facet z regionu Walencja. Nazywaliśmy go tak roboczo hiszpańską Ewą Demarczyk. Zresztą on się bardzo przyjaźnił z Ewą Demarczyk. Przecież to jest facet, który sprawił, że Hiszpanie zaczęli czytać poezję. On pisał muzykę do wierszy hiszpańskich. Często pisarzy, których poetów, którzy byli na cenzurowanym we frankistowskiej Hiszpanii. Dlatego on te płyty wydawał we Francji, dopóki żył Franco. W każdym razie Carlos miał trzy płyty z jego tymi piosenkami i puszczaliśmy te piosenki, kilka z nich między wierszami, na zmianę z piosenkami człowieka, którego piosenek w ogóle nie rozumieliśmy, bo były śpiewane po katalońsku, był to Luis Llach. Dzisiaj to nazwisko także dzięki nam jest w Polsce już znane kilku osobom, natomiast wtedy wiedzieliśmy tylko, że to jest niesamowity Katalończyk. No i mieliśmy do dyspozycji dwie płyty, bo Carlos miał je na własność. Jedna to jest taki grabarz kiedyś, ten ze Strachów na Lachy, powiedział w tym autobiograbarz w tej książce, że to jest chyba jedna z najlepszych płyt koncertowych świata, jakie w życiu słyszał. Płyta Luisa Llacha w 76 roku nagrana w Barcelonie w styczniu. Pierwszy jego oficjalny koncert po śmierci Franco, kiedy pierwszy raz mógł bez cenzury zaśpiewać. I właściwie publiczność śpiewa razem z nim. To jest 30 kilka minut, ale to jest 30 kilka minut tak niebywałych emocji, że aż szumi, gdzie tylko może szumieć w człowieku. A druga płyta to była jego już płyta studyjna Campanadas Amors, której pierwsza część, pierwsza strona, to był prawie 18-minutowa takie rekwiem pamięci trzech czy pięciu nawet, jak się potem okazało, młodych Basków, którzy demonstrowali już po śmierci Franco przeciwko reżimowi, przeciwko bardzo powolnym zmianom, czy brakowi zmian. Policja zaatakowała te demonstracje, oni się schronili do kościoła, policja weszła i zastrzeliła ich tam w kościele. Więc skandal wyjątkowy. Llach napisał rekwiem takie ich pamięci. I Carlos wtedy na ten wieczór poezji przetłumaczył również dwie piosenki Ulisa Llacha. Jedno to właśnie te to rekwiem, które my potem wykonywaliśmy jako dzwony żałobne. A drugą piosenkę prześmiewczą, bardzo żwawą, która się nazywa La Galineta, a w Carlosa wersji Cura. I to były pierwsze przekłady, które zasiliły potem dorobek, że tak powiem, zespołu reprezentacyjnego. I tak to się zaczęło. My Kurę najpierw puściliśmy, pamiętam, z taśmy, czy z płyty, nie, chyba z taśmy, z magnetofonu jeszcze szpulowego. A potem, bo ja tam już trochę podgrywałem na gitarze, a potem ja wziąłem gitarę, mikrofon stał na stoliku w hybrydach i zaśpiewałem Kurę w polskim przekładzie Carlosa. Więc można powiedzieć, że to był taki moment, który można uznać za naprawdę, nie wiem, no, wyjście ryb na ląd, już się pojawiają nóżki, już są gady. Do Homo sapiens jeszcze trochę jest, ale naprawdę już widać, że to jest zmiana jakościowa. Tak to się zaczęło. A jeśli któryś z was jutrzenkę może spotkać, niech powie, że nie czas, bym światło jej pokochał, bo walka jeszcze trwa. A jeśli któryś z was odwiedzi wyspę Seren, niech krzyknie pośród fal, że do nich nie przypłynę, bo walka jeszcze trwa. A jeśli smutny los tak sprawi, że śmierć przyjdzie, zanieście pęki róż i wszystkie moje pieśni umiłowanej mej, gdy zwyciężymy już. Niech któryś z was odwiedzi wyspę Seren, niech krzyknie pośród fal, że do nich nie przypłynę, bo walka jeszcze trwa. A jeśli wolnych dni szukacie wolnych wiosen, to z wami pragnę iść, by móc tych wiosen dożyć, chcę walczyć wiele dni. Jeśli smutny los tak sprawi, że śmierć przyjdzie, zanieście pęki róż i wszystkie moje pieśni umiłowanej mej, gdy zwyciężymy już. Przekładów przybywało, ja też robiłem przekłady i Brassensa, i Luiseliaka, wspomina Filip Łobodziński. Boba Dylana, którego zawsze tłumaczyłem i zawsze będę pewnie tłumaczył ciągle, to jest mój niezrealizowane marzenie, żeby nagrać płytę z jego piosenkami po polsku. Może ją zrealizuję kiedyś, nie wiem. No w każdym razie, piosenek przybywało, aż w pewnym momencie stało się jasne, że to jest to, co ludzi na tych wieczorach poezji, bo tych wieczorów poezji przybywało potem przez lata, najbardziej jednak przyciąga i najbardziej interesuje. To są te piosenki. No i procentowo było piosenek coraz więcej, aż w końcu się okazało, że możemy już tylko śpiewać. A to wciąż jeszcze nie był zespół reprezentacyjny, to wciąż jeszcze było koło naukowe Iberystów, ale do zespołu to już był naprawdę już tylko mały kroczek. Kiedy w Szczecinie w 82 roku w grudniu byliśmy na wyjeździe z czterema wieczorami poezji. Był z nami Adaś Jamiołkowski, taki kolega z Politechniki, którego poznaliśmy wcześniej na Mazurach, który już ze mną się tych piosenek nauczył grać. Śpiewaliśmy, podzieliliśmy się, kto śpiewa którą. Razem graliśmy na gitarach. I tam w Szczecinie jedną piosenkę postanowiła zagrać z nami dziewczyna z młodszego roku, Zosia Murawska, ponieważ grała na pianinie. No i się tam zaczęła przymierzać do tego pianina. I tu się uruchomił jakiś ciekawy proces chemiczny w Jarku Gugale, który przypomniał sobie, że przecież on świetnie gra, no świetnie, no nieźle radzi sobie z klawiszami. Dlaczego nie on? Potem mówił, że on miał przez lata jakąś traumę, bo ktoś kiedyś jego rodzinnym mieście, gdzie grał na organach, wylał wodę mineralną na klawisze i go prąd poraził, czy coś. W każdym razie przez lata to była jego wymówka, żeby nie tykać się klawiszy. Miał uraz. No, ale wtedy się przemógł, zaczął grać z nami. 3 miesiące później, jako zespół jeszcze bez nazwy, zaczęliśmy próbować w sali klubu Riviera Remont. Przygarnął nas klub Politechniki Warszawskiej, Riviera Remont. Jarosław Gugała. Ale postawili nam warunek, że dobrze, dostaniecie salę, gdzie będziecie mogli próbować i tak dalej, ale musicie wystąpić w takim przeglądzie piosenki, który jest eliminacjami Akademickiego Środowiska Warszawskiego do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. To był jarmark? Tak, chyba to się jarmark nazywało, tak. No i myśmy tam wystąpili i zakwalifikowaliśmy się. Przygotowaliśmy 3 piosenki, jaka jedną polityczną, czyli tę Kurę, 2 refleksyjne. Nie mieliśmy żadnych złudzeń. Przecież tam starzy wycinacze będą po prostu reprezentować Warszawę. No i rzeczywiście pojawiła się Antonina Krzysztoń, która wszystkich nas wbiła w fotele. Więc wiedzieliśmy, że nie mamy co startować. Ale się nagle okazało, że proszę bardzo, Antonina Krzysztoń, zespół reprezentacyjny, Magda Żuk, mocna reprezentacja warszawska jedzie do Krakowa w maju. Wtedy się w maju festiwal odbywał. No i nagle zrozumieliśmy, że to jest kolejny skok, jakiś kolejny kosmos, kolejna prędkość kosmiczna została nadana i że już nie ma odwrotu, już trzeba po prostu chyba szykować repertuar. Trzeba coś zrobić, bo już nas zaczynają zapraszać. No pamiętam, że była noc po tym jarmarku piosenki, tam głównym jurorem był Przemek Gintrowski, który wtedy bardzo jakoś tak do nas zapałał. Znaliśmy się już wcześniej, ale wtedy bardzo tak jakoś blisko się zakumplowaliśmy. Pamiętam, że po finale Jarmarku Piosenki, kiedy był koncert laureatów, zaproszono nas z kolei do klubu, wówczas klubu SG PiSu, dzisiaj to jest chyba to jest SGH, a nie wiem, czy ten klub istnieje, park, że tam takie są poprawiny po jarmarku i żebyśmy tam też wystąpili. No i pamiętam, że z remontu przez te tereny zielone w topniejącym śniegu marcowym szła z nami jakaś czereda ludzi i to wyglądało jak tabor cygański. Dotarliśmy do klubu Park. No i tam tę już zdecydowanie nocną imprezę prowadził Staszek Klawę. Też wówczas znana postać w piosence tak zwanej poetyckiej czy studenckiej o smętnym nyloniarstwie. I on mówi, słuchajcie, chłopaki, ale ja was, musicie sobie jakąś nazwę wymyślić, bo no co was będę przedstawiał, co? Gugała, Obodziński, Jamiełkowski, Urbański, no to w ogóle, to się w głowie nie mieści, to nie może być taka nazwa. I my tak rzuciliśmy, to ty, no to powiedz tam, że kurczę, co? Zespół reprezentacyjny. I tak na odczepnego to było rzucone. No i zapowiedział nas zespół reprezentacyjny. My weszliśmy na scenę. Za nami jeszcze 6 czy 7 innych osób z tych, które przyszły za nami. Między innymi hart afgański duży. Rosyjski. Hart rosyjski. W każdym razie jakiś dziki tłum na tej scenie tam zaczął koczować. Było to jak impreza, nie wiem, na przeglądzie piosenki turystycznej mniej więcej. Choć my tutaj trzymaliśmy kandelabr walki narodowo-wyzwoleńczej, bo pozwoliliśmy sobie zaśpiewać troszkę więcej piosenek niż w koncercie laureatów, bo dołożyliśmy tam jeszcze jakieś takie zdecydowanie już polityczne liaka piosenki. Orgazm nastąpił, absolutnie nieuzasadniony, ale znaczy może uzasadniony porą, bo nasz poziom muzyczny wtedy był dramatycznie słaby. No, ale słuchajcie, ten zespół reprezentacyjny, coś tam poszedł chyr, że tacy się nowi pojawili, bo nikt wcześniej o nich nie słyszał. No i nazwa została. No to taka jest mniej więcej droga przez iberystykę do zespołu reprezentacyjnego. Zachnęła kura, że już gość od dziś ogłasza wielki post, wypinam się, zamykam sklep, chromoletę, monokulturę. Przestaje znosić tyle jaj, od dzisiaj siebie tylko dbam, a jeśli chcą przekraczać, to niech sobie znajdą inną kurę. Kiedy kura mówi nie, rewolucja nie krzyje. Niech chcę być wzorem pełnym cnót, najlepsza z wszystkich naśnych kuria telewizji, zamknę dziurę rekordzistką w województwie. Dyplomem mogą mamić mnie, zarzucać jak sportową łązieć, ja mam swój honor i swą cześć, nie dam dyplomem się odłupić. Kiedy kura mu minie, rewolucja niech żyje. Wyzyskują kogo chcą, by se zbudować drogi dom. Ja ich dobrobyt w dupie mam, ja się nie będę dla nich trudzić. Ja słaby owszem, nie mam nic dziewiczym i nieznany, wstyd lecz tej niewoli nie chcę tkwić, ja się dla planu nie chcę kurwić. Kiedy kura mówi nie, rewolucja nie żyje. To samo, co przeżywaliśmy przed koncertem konkursowym na Jarmarku Piosenki, przeżyliśmy w trój czy nawet czwórnasób w Krakowie, no bo w Warszawie może rzeczywiście była jakaś plaża, no Tośka Krzysztoń pociągnęła nas wszystkich, ale no przecież w całej Polsce są talenty, no przede wszystkim Kraków, który, no wiadomo, festiwal jest w Krakowie, Kraków słynie z piwnicy i różnych okołopiwnicznych gwiazd, więc tam po prostu to się sieje, no to już jest w powietrzu ten bakcyl ewidentnie, no poza tym co, my mieliśmy dwie gitary, fortepian i ten Michał Urbański, pracownik Politechniki Warszawskiej na malutkich bębenkach i marakasach, no to było strasznie cienkie w porównaniu z tymi ich fletami, skrzypcami, no tam to robi wrażenie, a tu no ale dobra, ponieważ zgłosiliśmy trzy piosenki, zasada była taka, że się wykonuje dwie piosenki, a ta trzecia to na żądanie jury. Przy czym to żądanie jury różnie interpretowano. Albo, że jury nie jest jeszcze do końca pewne, albo, że im się podoba i po prostu chcą utwierdzić się w przekonaniu. Nie wiem, jak było. Być może to drugie, ponieważ nas poprosili o tę trzecią piosenkę. Ale po kolei. Ustaliliśmy, że jeżeli wykonawca, który jest przed nami, będzie smędził, to my wyruszymy do boju najpierw z kurą, żeby ludzi obudzić. A kura, żwawa piosenka, padają tam tak zwane dwa słowa, w cudzysłowie, więc z pewnością obudzi publiczność. Natomiast jeżeli tam będzie wesoło, to zaczniemy od takiej poważnej. Przychrzanimy tam na ostro, powoli, ale dostojnie, z patosem i dopiero kurą przypieczętujemy. No, widzimy w rozpisce, przed nami występuje zespół o nazwie Niekonkretna Żaróweczka. To muszą być jajarze. To będzie śmiesznie. No, czyli wiadomo, zaczynamy od tej drugiej. Od piosenka bez tytułu. Taki ma tytuł. Tam fraza taka powtarzająca się, odpowiedz, dokąd zmierzasz dzisiaj ty, co karabiny, czołgi, psy kierujesz przeciw ludziom. No, ostra walka na bagnety bez znieczulenia. Ale wychodzi ta niekonkretna żaróweczka i ci chłopacy strasznie tam marudzą. No, po prostu tego się słuchać nie da. Nie wiadomo o czym, nie wiadomo po co. No to szybka decyzja. Zaczynamy od kury. Zagraliśmy kurę w rotundzie w Krakowie. Zapanowała dziwna sytuacja, ponieważ najpierw była chyba chwila ciszy, a potem nagle jakaś ekstaza. No, potem gramy Odpowiedz, dokąd zmierzasz, czyli tę piosenkę bez tytułu, która z kolei mówi jasno, że dyktator jest B. Jest rok 83, więc wspomnienia są bardzo świeże. Żył jeszcze ksiądz Popiełuszko, więc czasy są bardzo określone. No i jury, które to był mocny skład, naprawdę, bo tam był Jerzy Sztur, Marek Grechuta, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Lucjan Kaszycki, Jan Poprawa, wieczny przewodniczący, Wojciech Młynarski, Jan Pietrzak, nie pamiętam kto jeszcze, Konieczny. No, wiedzieliśmy, że ta frakcja Pawluśkiewicz, Grechuta, Konieczny raczej nie będzie za nami głosować, no, ale liczyliśmy trochę na tego Pietrzaka, Młynarskiego, że tutaj może. No i okazało się, że jak najbardziej, że proszą o trzecią piosenkę. Gramy piosenkę Przyjaciele, to nie to. I zrywa się absolutna burza oklasków, a Młynarski wstaje za stołu jury i krzyczy rewelacja. Przyjaciele, nie o to nam szło. Tyle kwiatów zabrała nam śmierć, tyle pragnień przepadło wśród łez. Może przyjdzie odwagi znów czas, by rzec nie, moi drodzy, to nie to, to nie to, przyjaciele, nie to. Słowa zgody, co dławią nam głos. Sprawiedliwość na nowo wśród krat, a prawami się kupczy co dnia. Kraty są mimo słów, mimo praw. To nie to, przyjaciele, nie to. Teraz trzeba zaczekać, rzekną nam. Zaczekamy na pewno, o tak. Nie spoczniemy w czekaniu na ów dzień, gdy nie będzie trzeba rzec, to nie to, to nie to, przyjaciele, nie to. Teraz trzeba zaczekać, rzekną nam. Zaczekamy na pewno, o tak. Nie spoczniemy w czekaniu na ów dzień, gdy nie będzie trzeba rzec, to nie to. To nie to, przyjaciele, nie to. Przemek Gintrowski miał w Krakowie wówczas podczas festiwalu własne recitale. Wspomina Filip Łobodziński. I już będąc w Krakowie, spotkaliśmy się z nimi i mówimy: słuchaj Przemek, jakbyś nam tak doradził, kurczę, żeby to brzmiało, bo my wiesz, no tak sobie gramy na tych gitarach, żeby to mięcha takiego nabrało, jak mikrofony ustawić, jak wszystko, żeby to po prostu, bo często ci ludzie to śpiewają z takiej odległości i to jest strasznie suche, cieniutkie, no, po prostu jak taki piaseczek sypany przez rurkę. A my chcemy, żeby to brzmiało jak najintensywniej. No to nam powiedział, słuchajcie, mikrofony na dziury w gitarze, tutaj śpiewać do sita blisko, po prostu wykorzystywać to, że możecie po prostu, no hukniecie, nie ma sprawy. To są takie mikrofony, że to nie będzie przesterów. No, ale tak żeśmy się ustawili, to był czas, kiedy jak większość wykonawców tego typu piosenki śpiewaliśmy na siedząco. Ja dopiero po kilku latach wstałem, bo zobaczyłem, że tak się lepiej śpiewa, jak się stoi. I stoję do dziś. Usiedliśmy, nastawiliśmy sobie te mikrofony na dziury w gitarach, a tu przychodzi jakiś Bolek i przesuwa na bok. No, zrozumieliśmy, że widocznie Przemek czegoś nie wie, albo no, jest jakieś ustalenie. Byliśmy tak ciężko stremowani, że nie śmieliśmy protestować. Skończył się występ, schodzimy tam, pamiętam, takie wąskie schodki tam są w rotundzie z piętra na piętro i już u góry tych schodów dopada nas dwoje młodych ludzi z jakiegoś radia studenckiego. No to słuchajcie, tam Radio Żak czy jakiś tam inny Żaczek. Chyba jesteście tutaj rewelacją tego konkursu. Słyszycie, jaka reakcja, jeszcze dotąd trwa owacja. Jak sądzicie, no co to się wydarzyło tutaj? I w tym momencie po schodach pędzi Gintrowski. I nie przebierając w słowach, nie będę go cytował dokładnie, ale mi: co wy, jak te głupie, jak wyście te mikrofony trzymali, no przecież to, no to przecież nie mówiłem, na dziurę trzymać, na dziurę, czy jakoś tak. A ci z tego radia wszystko nagrywają i po prostu nagle, tak, oni tutaj w pląsach do nas, a tu przychodzi gwiazdor i nas objeżdża. No po prostu ciekawa sytuacja się zrobiła. No w każdym razie, no ta anegdota się tu kończy, bo ona puenty nie ma, bo ona sama w sobie jest pewną puentą. Natomiast puenta całości była taka, że na pierwszym studenckim festiwalu piosenki po stanie wojennym 3 pierwsze nagrody zdobyła Warszawa. Tośka Krzysztoń nagrodę główną, my na spółkę z jakimś, nie pamiętam, zespołem Krakersy chyba, który przepadł kompletnie, nagrodę drugą i nagrodę dziennikarzy za wartości ideowe dostaliśmy już tylko my, a trzecią Magda Żuk, która później wylądowała u Pietrzaka w kabarecie. Także ten maj był niezwykły. To było coś rzeczywiście nieprawdopodobnego. Ten 83 rok, bo on właściwie, ten sukces krakowski zmusił nas do pracy nad repertuarem już tak na serio. Wówczas przyzwoici artyści bojkotowali telewizję państwową. Jarosław Gugała. Telewizja państwowa miała transmitować koncert finałowy, ten koncert laureatów, który się odbywał w Hali Wisły. I myśmy się nie zgadzali na to, żeby nas rejestrowała czy pokazywała telewizja i doszło do dużego problemu, bo myśmy się nie zgadzali na to, na rejestrację telewizyjną, a telewizja była wtedy, zapłaciła za dekoracje i tak dalej. I pamiętam, że wtedy dużym szokiem była dla mnie rozmowa z Janem Pietrzakiem, wówczas znanym satyrykiem, bo poszedłem do niego szukać pomocy, bo nas po prostu strasznie naciskali, że jednak, żebyśmy wystąpili i tak dalej, że będzie awantura, że nam, nie wiem, zaraz nagrodę zabiorą, albo coś się w ogóle stanie, jakiś skandal. I ja poszedłem do niego, żeby powiedzieć mu, że my nie chcemy po prostu żadnej telewizji. A on wtedy powiedział, no jak to, chłopaki, no przecież to bez telewizji to w ogóle, to nie macie żadnych szans, to musicie, chcecie jakąś mieć popularność, coś, no to musicie występować w telewizji. Więc no tak wtedy słowa Jana Pietrzaka, którym wtedy nam się wydawał takim niezłomnym satyrykiem i tak dalej, wtedy mnie po prostu, to była taka pierwsza lekcja, nie wiem czego, lekcja świata, taka dosyć brutalna, kiedy nagle się okazało, że to nie jest tak, jak człowiek sądzi, że tutaj mamy do czynienia z niezłomnym satyrykiem, który chłoszcze swoją satyrą rzeczywistość i jest, nie wiem, na pierwszym froncie walki z tak zwaną komuną, tylko mamy do czynienia z rodzajem oportunizmu po prostu, który mówi, że dobrze, będziemy tam chłostać tego czerwonego, no ale w jego lokalach i za jego pieniądze. I w związku z powyższym tak do końca to go wychłostać nie możemy. To było dla nas wtedy bardzo, bardzo przykre. Nie zgodziliśmy się, zażądaliśmy wyłączenia kamer w czasie już tego koncertu. Byliśmy wtedy tacy bardzo, bardzo ortodoksyjni, niezłomni i tak dalej. Wiele osób potem nam to pamiętało. Zostaliśmy zaproszeni później, był taki drugi koncert wieczorem, myśmy zagrali w tejże Hali Wisły, tam było kilka tysięcy ludzi. I było bardzo dużo ZOMO, bo się były obawy, że będzie jakaś zadyma po tym. I naprzeciwko nas, zresztą to jest zarejestrowane wszystko, mamy to na jakimś amatorską kamerą zarejestrowany, ten nasz występ w Hali Wisły wtedy. I na balkonie stał właśnie spory oddział właśnie ZOMOwców, a myśmy wtedy postanowili zagrać taki utwór, który się nazywa Dzwony Żałobne, właśnie Louis Eliaka, który był poświęcony śmierci kilku chłopców zamordowanych przez policję frankistowską w czasie zamieszek, tuż przed śmiercią generała Franco. No i tam był taki recitatyw, nazwałbym to, taka, Filip po prostu wołał wtedy ze sceny prosto do tych ZOMOwców, którzy siedzieli na tym balkonie czy stali, i mówił do nich: mordercy, mordercy życia, obyście pokrewni swoich nadziei nie zaznali i oby nasza pamięć po śmierci was ścigała, po śmierci. I to były po prostu takie słowa, po których ta cała sala stanęła tak jak włosy na głowie dęba, i naprawdę było blisko sporej takiej, nie wiem, jakiejś manifestacji. Próbowali nas tam z tej, myśmy próbowali zejść z tej sceny potem, ale to się nie bardzo dawało, bo ludzie stali, bili brawo, coś krzyczeli i tak dalej. To były takie bardzo bardzo ostre, bardzo mocne czasy. Początki działalności zespołu reprezentacyjnego wspominali Jarosław Gugała i Filip Łobodziński. Audycję przygotowali Ewa Rydel, Renata Szewczak i Tomasz Żonda. Ciąg dalszy wkrótce. W mojej pamięci